Ասել եմ Սվետլանան, 15 տարեկան, բնակում եմ Ասկյանի շրջանի Վերքաձոր գյուղում, ավարտել եմ Վերքաձորի հիմնական դպրոցի 3-րդ դասարանը։ Սվետլանա, քո կյանքը գյուղաբնակ, պատանու կյանքը բնականաբար ինչ որ ձևով տարբերվում է քաղաքաբնակ քո տարեկիցների կյանքից, կխնդրեի առանձնահատկությունները գյուղական կյանքի նշեի։ Ինչով է այստեղ ձեր օրը հագեցնում, ինչն է հետաքրքիր գյուղում, ինչն է դժվար գուցե։ Դժվարը մեր դպրոցի կամ գյուղի ինչ որ հարցերով, եթե մենք ունենք օրինակ կլուբի հետ կապված ֆոնդ, խնդիրներ այդ են։ Իսկ մնացած բաներով աշխատում ենք հետաքրքիր անցկացնել մեր օրը։ Ինչով է առանձնահատուկ ձեր կյանքը։ Ձեր քաղաքաբնակ պատանիներին շատ հետաքրքիր կլինի երևի իմանալ, ինչպես են իրենց գյուղաբնակ տարեկիցները օրը հագեցնում։ Ընկերական շրջապատ, թատրոնների կազմակերպում մեր օրը տենք անցկացնում, դիսկոթեկաներին կազմակերպում, խաղերին կազմակերպում։ Կա ինչ-որ նախասիրություն, որով ինքդ սիրում ես զբաղվել։ Ես առասարակ սիրում եմ երգել, պարել։ Իսկ ընտրել ես մասնագիտություն, ինչ ես դառնալու։ Ես ուզում եմ դառնալ երգչուհի։ Գիտես ինչ ժանրում ես երգելու։ Հայկական ժողովրդական երգեր։ Հիմա ազատ եք, ձեր ժամանակը ինչպես ուզում այնպես եք կազմակերպում, իսկ ուսումնական տարվա ընթացքում հասնում եք եւ դասեր եւ ինչ որ հետաքրքիր բան։ Ահա, դասերի պարապմունքներ ենք մասնակցում։ ՆԶՊ-ի պարապմունք ենք անում ռուսերենի, աշխարհագրության, կարպետագործություն, ասմունք։ Ես Ասխիկն եմ, 8 տարեկան, փոխադրվում եմ 3-րդ դասարան, ապրում եմ Վերքաձորում։ Ասխիկ, դպրոցում լավ ես սովորում։ Այո։ Ունես սիրած առարկաներ։ Այո։ Որոնք են։ Տեխնոլոգիա, ֆիզկուլտուրա, մաթեմատիկա, նկարչություն։ Իսկ ընթերցել սիրում ես, Ասխիկ։ Այո։ Օրինակ հեքիաթներ, չէ՞, երևի բանաստեղծություններ։ Ունես սիրած հեքիաթ։ Ահա։ Որն է։ Ռապունցելն է ես կարդացել։ Մուլտֆիլմն էլ կա, չէ՞։ Ահա։ Դիտել ես։ Ահա։ Իսկ հետաքրքիր է ընթերցել, թե մուլտֆիլմը նայել։ Մուլտֆիլմ նայել։ Ասքի, իսկ հիմա որ արձակուրդ է, ինչով ես սիրում զբաղվել։ Սիրում եմ խաղալ, հեռուստացույց դիտել։ Ձեր գյուղում ճամբար կա, չէ՞, ինչքան հիշում եմ։ Հա։ Մասնակցել ես։ Այո։ Եվ ինչպես է իրն անցնում այդ ճամբարական օրերը։ Շատ ուրախ։ Ինչ էիք անում։ Խաղեր էինք անում, պարում էինք, երգում էինք։ Ասքիս կա մի բան, որ դու սիրում ես զբաղվել, քե շատ է դուր գալիս։ Այո։ Ինչն է։ Ես սիրում եմ զբաղվել նկարչությամբ։ Ինչ ես սիրում նկարել։ Իմ ընտանիքը, մեր երկիրը։ Ձեր գյուղում երևի գեղեցիկ բնանկարներ կստացվեն։ Նկարում ես ձեր գյուղից ինչ որ բնանկարներ, հատվածներ։ Իսկ քեզ ինչ որ մեկը օգնում է այդ ընթացքում, թե դասեր սովորելիս, թե ասենք նկարելիս, ինչ որ մեկը խորհուրդ տալիս է կամ։ Ես ընկերներից եմ միշտ խորհուրդ հարցնում։ Դու դեռ փոքրն ես, չէ՞։ Այո։ Իսկ ասենք ավագ քույրիկը օգնում է քեզ ինչ որ հարցերում։ Այո։ Օրինակ ինչ հարցում կարող է քույրիկը քեզ օգնել։ Դասերով, ձեռային աշխատանքներով։ Ասքիկ, ունես երազանք։ Այո։ Կասես մեզ։ Այո։ Ես երազում եմ, որ մեր երկում խաղաղություն։ Իսկ գիտես արդեն ինչ ես դառնալու։ Որոշել ես։ Դեռ ոչ։ Կարծում եմ դեռ ժամանակ ունես, չէ՞։ Այո։ Իսկ բոլոր երեխաներին ինչ ես մաղթում։ Առողջություն, անհոգ մանկություն եւ երազանքների իրականացում։ Արսեն Խաչատրյան, ես նույնպես բնակվում եմ Ասկյանի շրջանի Բերքաձոր գյուղում։ Ասեն, քո ես քո առօրյայից գյուղական։ Այո։ Հիմա արձակուրդներ են։ Ինչ ես։ Ինչպես բոլոր գյուղի երեխաների կազմը խաղում են, ես էլ նրանց հետ նույնպես խաղում եմ։ Գյուղական կյանքը շատ բաներով տարբերվում է, ասեն, քաղաքի կյանքից, եւ կան բաներ, որ քաղաքում հնարավոր չէ կամ քիչ են անում։ Այգի մշակել, օրինակ, կենթանիներ պահել, անում ես։ Ոչ, բայց անում եի։ Դա կենցաղային ինչ որ հարցերով օգնում ես ծնողների։ Եթե իմ կայիքը զգացվում է, ես նրանց օգնում եմ։ Ասենք, եթե ինչ որ քաղաքաբնակ երեխա քեզ հարցնի գյուղի կյանքի մասին, ինչ կպատմես, որ ցանկանա այցելել ձեր գյուղ։ Դա մարդու մեջից պետք է լինի, եթե ինքը ուզենա այցելի գյուղ, եւ ես նրան կպատմեմ այն, ինչ որ ձեզ են պատմում։ Անի, ուրախ եմ այս անգամ ես հյուրընկալվել ձեզ եւ կցանկանայի գյուղի երեխաների մշակութային առօրյայի մասին խոսենք։ Հիմա արձակուրդներ են ամառային եւ սուր կանգնում է այդ խնդիրը, ինչպես երեխաների օրը հագեցնել, դարձնել ավելի հետաքրքիր, որպեսզի հենց այնպես չթափառեն, չվատնեն իրենց թանկագին ժամանակը։ Ինչպես է ապրում մշակույթի տունը, սուղ պայմաններում ինչ եք փորձում անել երեխաների համար։ Եսելեմ ողջունում ձեզ։ Այս դեպքում արդեն որպես տանտեր հյուրընկալելու համար ուրախ եմ։ Ուրախ եմ նաև պատմելու մեր մշակույթի տան մասին, մեր երեխաների մասին։ Մենք փորձում ենք ուշադրություն չդարձնել այն խնդիրներին, որ կա, այլ ինչ կողմից ենք ուշադրություն դարձնում։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք, որ ունենք այս խնդիրը, փորձում ենք լուծել։ Եթե մենք ունենք հիմա արդակուրթային շրջան եւ երեխաները ազատ են, ժամանակ շատ ունեն, փորձում ենք օգտագործել։ Դրա համար որոշեցինք առավոտյան մանկական ծրագիր կազմակերպել, այսինքն հիմա ծնողները առավոտյան ուղարկում են երեխաներին, հանգիստ լինելով, որ նրանք արևի տակ չեն, չեն թափառում, եւ այստեղ էլ իրանք ահագին բան է սովորում։ Մենք սկսում ենք բարի լույսից, որը կարևոր է, մարզանք, երկ, պար, անգլերեն ենք սովորում, փորձում ենք երեխաների մեջ փոքր տարիքից, նախադպրոցական տարիքից արդեն սերմանել անգլերեն, հետո մուլտֆիլմ ենք նայում, որը իհարկե ուղակի մուլտֆիլմներ չեն, այլ ինչ-որ ուսուցանող բաներ են, խաղեր ենք խաղում էլի ուսուցանող, որ ուղակի ժամանակ չծախսենք, ինչ-որ բան սովորենք, եւ հուսով եմ, որ իրանք էլ են ուրախ, երեխեքը գալիս այն ու մեծ սիրով են գալիս, այդ ինձ շատ է ոգևորում, որ ավելի նոր ծրագրեր մտածեմ, նոր հետաքրքիր եւ բաներ կազմակերպենք։ Երեխաներ իրենք երևի ուժ են տալիս։ Իհարկե, ու մեծ ուժ դինում է ժամանակ, երբ ես գյուղով իջնում եմ աշխատանքի, ու իրանք վազում են, իսկ գրկում են Անի քույրիկը եկավ, Անի քույրիկը եկավ, այդ ամենամեծ ոգևորությունն ու քաջալերանքն է։ Ու դու արդեն մեծ սեր ես տանում, այս չափաբաժին սեր, ու ավելի շատ ես ուզում տաս, որովհետև իրանք էլ քեզ են հետ տալիս։ Երեխեքը իրենց շնորհակալությունը արդեն մի գրկելով, մի քաղցր խոսքով իրանք հետ են տալիս։ Երևի եթե ավելի նյութատեխնիկական բազայի առումով հագեցած լիներ մշակույթի տունը, շատ ավելի մեծ ծրագրեր կարելի էր իրագործել։ Իհարկե, ծրագրեր կան, մտքեր շատ կան իրագործելու, բայց հնարավորությունը չեն ներում։ Եթե մենք երեկոները հավաքվում դիսկոտեկ են կազմակերպում բարում, բայց մենք չունենք հիմա սարքավորում ու մենք ուրիշից ենք խնդրում, այսինքն չի կարա դա մշտական լինի։ Մենք մի օր եկանք, ուրախացանք կամ երկու օր, բայց այդ մշտական չի, ու մենք ունենք այդ խնդիրը։ Մենք չունենք մանկապարտեզ, ու դա էլ է խնդիր, որ երեխաները դժվարությամբ են հասնում Ստեփանակերտ, որպեսզի մանկապարտեզ գնան։ Խնդիրներ կան, բայց փորձում ենք հաղթահարել դրանք։ Ամեն դեպքում երևի կարևոր այն լավատեսությունն է ու գործելու ցանկությունը, որը նույնիսկ սուղ պայմաններում է արվում։ Եվ խնդիրներ չեն խանգարում, որ իրագործվեն ինչ-որ ծրագրեր, գաղափարներ, կյանքի կոչվեն։ Իհարկե, որովհետև երեխաները շատ աղանդավոր են, ու հենց դա է ստիմուլը, որ նոր մտքերը իրագործես ուղակի։ Եթե մենք պոեզիա երեկո ենք անում, մենք չենք ստիպում երեխաներին, որ հավաքվենք ինչ-որ բան անենք, իրանք գալիս են մեծ սիրով ու հաճույքով, որովհետև տաղանդ կա մեջները, ուզում են իրանք էլ զարգացնեն, ու հիմա իմ դեմ մեծ խնդիր եմ դրել հենց նրանց տաղանդները բացահայտելու, ու դրա համար տարբեր ճանապարհներով ենք գնում իրար հետ, որ գտնեմ նրանց, հասնեմ այդ իրենց տաղանդներին, որ կարողանանք ցույց տալ։ Այդպես շատ միջոցառումներ կլինեն ու արդեն կան անում ենք։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ձեզ, եւ թող միշտ ձեր վարակիչ լավատեսությունը լինի, խնդիրներն էլ կամաց-կամաց լուծվեն, եւ հետագայում հպարտանալու շատ-շատ առիթներ ունենաք եւ երեխաներով, եւ արդեն բարելավված պայմաններով։ Իհարկե, լավատեսությունը կա, ես էլ ուզում եմ, որ դա այդպես վարակիչ լինի, մենք փոխանցենք այս շրջաններին, այլ մշակույթի տներին, որ իրոք չնայեն այս պայմաններին, այլ աշխատեն, ստեղծագործեն, որովհետև երեխաների հետ դու մենակ պետք է ստեղծագործես, իրանք քեզ այդ ստիմուլը տալիս են, այդ էներգիան տալիս են, ստեղծագործենք, լավատես լինենք, առաջ գնանք իրար հետ։ Ես շատ եմ սիրում դպրոցը եւ իմ ուսուցչուհուն։ Ունես սիրած առարկաներ։ Ունեմ։ Որոնք են։ Ռուսաց լեզուն, մարենին եւ մաթեմատիկան։ Աննա, հիմա ամառային արձակուրդներ են։ Երևի բոլոր երեխաների ամենասիրելի ժամանակահատվածը եւ կցանկանայինք իմանալ դու ինչպես ես անցկացնում քո արձակուրդը։ Ես դուրս եմ գալիս բակ խաղում եմ պարանով, գնդակով։ Ես ունեմ շատ ընկերներ, նրանք շատ լավ ընկերներ են։ Ընկերներով ի՞նչ եք սիրում անել, բակային տարբեր խաղեր։ Այո, բռնոցի ենք սիրում խաղալ, հալալ-մուլալ։ Գնդակով, չէ՞ երևի։ Այո։ Աննա, բացի բակում խաղալ, էլ ինչով կարելի է օրը լրացնել ամառը։ Ես շատ եմ սիրում պարել տանը։ Դու, ինչքան գիտեմ, նաև հաճախում ես պարի։ Այո, ես նաև հաճախում եմ պարի։ Ունես ինչ-որ սիրած պար, որ շատ ես, այո, որն է։ Ես սիրում եմ Պոլկան։ Եվ վաղուց ես հաճախում պարի։ Արդեն 2 տարի է, որ հաճախում եմ պարի խմբակ։ Աննա, պարը ի՞նչ է տալիս քեզ։ Ինչու ես սիրում պարը, ինչու ես որոշել պարի գնալ։ Ես փոքր ժամանակ շատ եմ սիրել պարել, դրա համար էլ ես գնում եմ պարի խմբակ։ Այո, ես ուզել եմ գնալ պարի խմբակ։ Երևի ինչ որ համերգներ են եղել։ Այո, համերգներ են եղել, ես մասնակցել եմ այնտեղ։ Այսինքն բեմում քեզ լավ ես զգում։ Այո, ես բեմում ինձ հանգիստ եմ զգում, լավ եմ զգում։ Աննա, քանի որ խոսեցինք նաև եւ բակային խաղերից, ազատ ժամանակից, իսկ ընթերցել սիրում ես։ Ես ընթերցել սիրում եմ, հեքիաթներ շատ եմ սիրում կարդալ։ Ինչ հեքիաթներ ունես, ինչ որ հեքիաթ։ Այո, Անախ տաք լորը, ես այդ հեքիաթը շատ եմ սիրում։ Ինչու։ Որովհետեւ նայց դուր է գալիս։ Ես սիրում եմ ուրախ հեքիաթներ եւ ես սիրում եմ, որ լավ է վերջանում։ Հեքիաթներում սովորաբար բարին հաղթում է չարին։ Աննա, իսկ ուզեիր կյանքում էլ միշտ այդպես լիներ։ Այո։ Օրինակ, ինչ ես կարծում, որ կյանքում այդպես լիներ, աշխարհում ինչը կփոխվեր, որ միշտ բարին հաղթես։ Կամ ինչ պիտի անենք, օրինակ քո կարծիքով, մարդիկ ինչ պիտի անեն, որ գոնե մի քիչ հեքիաթի պես լինի, այսինքն բարին միշտ հաղթի։ Պետք է իրար հարգեն, սիրեն, հարգեն մեծերին եւ փոքրերին եւ շատ բարություն անեն իրար։ Օրինակ դու ինչպես ես պատկերացնում բարություն, դու քո տարիքում ինչպիսի բարի գործ կարող ես անել։ Օրինակ երբ բակում տատիկ է գնում ծանր բեռներով, ես նրան օգնում եմ, ասցնում եմ նրա տուն։ Աննա, իսկ կա մի բան, որ շատ կուզենայիր, բայց դեռ չունես։ Այո, իմ սիրելի կենդանին։ Որն է։ Շունը, նա մարդու ընկերն է։ Շուն ես ուզում ունենալ։ Այո։ Եվ ինչպես ես պատկերացնում, քո շունիկը ինչ տեսք պիտի ունենա, կամ ինչպիսին պիտի լինի, ինչպես պիտի օրը նրա հետ անցկացնես։ Շատ լավ, ես նրան կդանեմ զբոսանքի, նրան կսանրեմ առավոտյան, կկերակրեմ, եւ այլն։ Շները մարդու, ճիշտ ես, ամենահավատարին բարեկամներն են, ամենաբարին են։ Իսկ ինչ ցեղատեսակի շուն կուզեիր ունենալ։ Ես կուզեի, որ ինձ շուն լիներ խասկի ցեղատեսակի։ Որովհետև նրանք շատ գեղեցիկ են, չէ՞, եւ բարի։ Եվ նրանք բարի են։ Թեկուզ եւ վախենում ես նրանք, բայց նրանք բարի են։ Իսկ գիտես, որ շներին միայն զբոսանքի տանելով ու կերակրելով չես կարող բավարարել, պետք է նաձո զբաղվել, պետք է սովորեցնել։ Պետք է մեծ ջանք թափել նրան պահելու համար։ Բայց դու կարող ես։ Այո, ես մտածում եմ, որ կարող եմ։ Աննա, իսկ կա ինչ-որ զբաղմունք, որով կցանկանայիր զբաղվել, համալրել նախասիրություններդ, ասենք։ Ես կուզեի, որ ես նկարեի, ես շատ եմ սիրում նկարել, թեկուզ դեղ եմ նկարում, բայց ինձ դուր է գալիս։ Ինձ թվում է, եթե գնաս խմբակ, քեզ ուղղորդեն, դու կարող ես լավ նկարել։ Այո։ Այսինքն սեպտեմբերից կարող ես այդ հարցով զբաղվել։ Այո։ Աննա, իսկ ինչ ես կարծում, այն երեխաները, ովքեր շատ զբաղմունքներ ունեն եւ միաժամանակ դպրոցի դասերն են սովորում, ինչպես են հասցնում ամեն ինչ։ Դա կախված է ժամից, որ ժամին է գնում, որ ժամին է վերջանում։ Նաև պետք է կազմակերպել քո առօրյան։ Եթե ամեն ինչ ժամանակին կանես, բոլոր բաները կհասցնես գնալ։ Այսինքն դու պատրաստական ես եւ նկարչության խմբակ գնալ, եւ պարի խմբակը շարունակել, եւ դպրոցում լավ սովորել։ Այո։ Աննա, ունես երազանք։ Այո, ունեմ, ես կուզեմ, որ Արցախ աշխարհում լինի խաղաղություն, եւ իմ մայրիկն ու իմ տատիկը ինձ նոր հպարտանան։ Աննա, իսկ ընտրել ես ինչ ես դառնալու արդեն մասնագիտություն։ Այո, ես դառնալու եմ բժիշկ։ Ինչ բժիշկ։ Մանկական բժիշկ։ Ես ուզում եմ, որ աշխարհի բոլոր մանուկները առողջ մեծանան։ Աննա, իսկ աշխարհի բոլոր մանուկներին, ոչ այն, որ դու բժիշկ դառնաս ու նրանց կօգնես առողջ մեծանալ, ինչ ես մաղթում։ Ես մաղթում եմ, որ ապրեն խաղաղ երկնքի տակ։ Ես ուզում եմ, որ նրանց դեմքի մի ժպիտ լինի եւ նրանց երազանքները իրականանան։ Ապրես, Աննա, մենք էլ քեզ մաղթում ենք քո բոլոր երազանքների իրականացում։ Շնորհակալություն։ Եվ որ հասնես քո բոլոր նպատակներին։ Արևի պայծաշողերը, թող պարեն մեզ հետ այսօր, թող պարեն ամբողջ գիշերը, թող պարեն ինչ առավոտ, լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա Որ գրկենք գլոր լուսինը, երբ կիսենք էր ու մասի, ճանճանան դարնան լուսինը, իսկ այմ մեզ օրորի, լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա Եթե չու երազենք ինչպես ապրենք, ինչպես ապրենք, ինչպես ապրենք, եթե չու երազենք, երազում ենք որ աստերը երկնքի ճիճներ մեզ մոտ, զարդարենք ան այս ծառերը եւ ապրեն ինչ առավոտ, մեր փոքշիկ փխրուն երկիրը մենք սիրենք եւ փայփայենք, իսկ փայլուն փոքշիկ աստերը թող նրան մի զարդարեն. Thank you.